To program Trzecie Polskie Radio. Minęła północ, jest piątek, 27 stycznia. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed siarczystym mrozem w czterech województwach. Służby wciąż pracują, by najpóźniej rano autostrada 1 była przejezdna w obu kierunkach. Mimo sprzeciwu Turcji, Kurdowie wezmą udział w rozmowach w sprawie pokoju w Syrii. Na początek ostrzeżenie przed silnym mrozem i mgłami. Tej nocy w kotlinach górskich temperatura spadnie do minus 25 stopni. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Temperatury spadną tam poniżej minus 13 stopni. Uważać powinni także kierowcy. W północno-wschodniej Polsce spodziewane są słabe opady śniegu, a lokalnie marznący deszcz i mrzawka powodujące gołoleć. Lokalnie marznące mgły mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Przez silną mgłę wczoraj rano doszło do dwóch karamboli na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Wciąż zamknięta jest jezdnia w kierunku Łodzi. Służby kończą porządkowanie, ale może potrwać to jeszcze kilka godzin. Po południu udrożniona została trasa w kierunku Częstochowy. Łącznie zderzyło się 76 samochodów, w tym kilkanaście ciężarowych, mówi Krzysztof Janecki z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. W wyniku tego karambolu osób rannych było 34, z tego 4 osoby niestety w stanie czerwonym, czyli o najwyższym priorytecie medyczno-transportowym. Te osoby zostały porozwożone do szpitali z terenu województwa łódzkiego. Osoby najciężej ranne trafiły do Centrum Urazowego, czyli Szpitala imienia Kopernika w Łodzi oraz do Szpitala imienia Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Maciej Dobrakowski, rzecznik Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, mówi, że to była bardzo trudna akcja. Tego typu działania, to nie pamiętam, czy w ostatnich 20-leciu u nas na naszym terenie się trafiły. Natomiast w samych działaniach zaangażowanych było 25 jednostek straży pożarnej, blisko 90 strażaków. Mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem, ze zdarzeniem liniowym, czyli rozciągniętym na odcinku blisko kilometra, także strażacy musieli ten sprzęt donosić. Jak informuje łódzka policja, na autostradzie tuż przed karambolami pojawiła się gęsta mgła i widoczność spadła do niespełna kilkudziesięciu metrów. Niemal jednogłośnie Sejm przyjął prezydencką ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Za było 439 posłów, przeciw 2. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa zakłada, że w procesie tworzenia prawa ustawodawca weźmie pod uwagę wpływ nowych rozwiązań na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. To realizacja postulatów przedsiębiorców i pracodawców, którzy chcą, by każdy projekt zawierał ocenę skutków, mówi Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. Te przepisy będą obowiązywały po wejściu w życie ustawy, a te projekty, które do tej pory zostały zgłoszone, będą na dotychczasowych prawach. I jest to projekt, który na pewno przyczyni się do większej informacji dla tych przedsiębiorców, a informacja jest jednym z najważniejszych towarów dzisiaj na rynku. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej trafi teraz do Senatu. Syryjscy Kurdowie po raz pierwszy wezmą udział w rozmowach pokojowych na temat zakończenia wojny domowej w Syrii. Przedstawiciele Partii Unii Demokratycznej przyjadą dziś do Moskwy na zaproszenie rosyjskich władz. Zasiądą do negocjacyjnego stołu, mimo że sprzeciwia się temu Turcja. O zaproszeniu na rozmowy poinformowali przedstawiciele kurdyjskiego ugrupowania. Jeden z nich powiedział, że delegacja ma przedstawić w Moskwie kurdyjski punkt widzenia na negocjacje w sprawie zakończenia wojny domowej w Syrii. Kurdyjskie frakcje są częścią opozycji przeciwko prezydentowi Basharowi al-Assadowi. Dotychczas jednak Kurdowie nie brali udziału w rozmowach pokojowych, bo sprzeciwiała się temu Turcja. Ankara jest co prawda po stronie opozycji, walczącej o obalenie syryjskiego prezydenta, ale Kurdów uważa za terrorystów i bombarduje ich pozycje zarówno na terenie samej Turcji, jak i Syrii. Wcześniej rosyjskie media informowały, że Moskwa rozważa pomysł, by syryjscy Kurdowie mogli utworzyć autonomię podobną do tej, jaka od 2003 roku istnieje na terenie Iraku. Z tego powodu z oficjalnej nazwy Syryjska Arabska Republika miałoby zniknąć słowo arabska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na początku lutego w Genewie ma dojść do kolejnych rozmów w sprawie zakończenia syryjskiego konfliktu, tym razem organizowanych przez ONZ. To był serwis Trójki. Dziś sporo słońca, tylko chwilami na Podlasiu i Mazurach może się chmurzyć. W Lublinie minus 3 stopnie, w Warszawie minus 2, w Augustowie, Bydgoszczy i Rzeszowie minus 1, w Trójmieście i Krakowie 0, w Katowicach, Poznaniu i Koszalinie plus 1, w Szczecinie i Wrocławiu 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Będziesz żyć mocno, z całej siły. A jeżeli umrzesz tutaj, będziesz leżeć na wznak. Na ziemi i wyrośnie z ciebie, z twojego ciała. Pojmujesz mnie, piękny panie? Muzyka. wyrośnie z ciebie drzewo życia i usiądzie na jego gałęzi, kiedyś po latach usadowi się na jego konarach rajski ptak, albo zwykły kruk, albo sowa. I ten ptak będzie się na niej kołysać i w rytmie tego kołysania będzie bić twoje serce. Taka przepowiednia na nowy rok. Fakt, spotykamy się o tej porze w 2017 roku po raz pierwszy. Barbara Marcinik, dobry wieczór. Proszę nie obawiać się, to był tylko cytat z filmu Rozpoznali Państwo, reżysera, który jest bohaterem naszego spotkania. A to muzyka z tego samego filmu, bo jest piękna. Tak krótko. Otóż, proszę Państwa, na początku lutego, precyzyjnie pierwszego, czyli niebawem, ukaże się książka pod tytułem... Pani Zofio, pamięta Pani? Film. Kobieta jego życia. A jeszcze są dwa słowa ważne na początku. Słucham? Jeszcze są dwa ważne słowa. Janusz Majewski. Otóż to. Autorka, pani Zofia Turchowska, jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobrej nocy. No tak, tak też można. I to jest naturalne, że kiedy ukazuje się książka, to autor, jeżeli żyje, jest naszym gościem. Natomiast nie jest tak oczywistą obecność bohatera. Zdarza się, że jest on postacią fikcyjną, no oczywiście nie w przypadku literatury faktu, bądź historyczną i wtedy z powodów metafizycznych niemożliwe jest spotkanie, bądź nie lubi występować w radiu. Żaden z tych przypadków szczęśliwie nie dotyczy naszego gościa specjalnego. Pan Janusz Majewski jest w studiu z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A że był już naszym gościem, kiedy ukazała się jego książka kryminalna z czasów wojny pod tytułem... Czarny Mercedes. Wtedy omawialiśmy jego twórczość literacką, to jeżeli dzisiaj porozmawiamy o kobiecie jego życia, w zasadzie w trójce skompletujemy jego biografię. No i taki prezent zrobiliśmy sobie z okazji ubiegłorocznego jubileuszu, jak to się mówi, serdeczne, choć spóźnione. Dziękuję bardzo. No, bardzo prosimy. Otóż pan Janusz Majewski bardzo skromnie obchodził ten swój jubileusz, 85. urodziny, i postanowiliśmy w jakimś stopniu nadrobić zaległości. No a że najdłuższą audycją słowną w naszym programie jest Trójka pod Księżycem, to spotykamy się o tej porze, ale wiemy już, że nasz gość specjalny jest nocnym markiem. Proszę to potwierdzić. Jestem, na szczęście. Nie było dla mnie żadnym problemem przyjąć takie zaproszenie, ponieważ regularnie od wielu lat już godziną gaszenia światła jest dla mnie godzina trzecia. Czyli jeszcze jest dla mnie po prostu poranek, można powiedzieć. A z czegoś to wzięło, nie z powodu nocnych hulanek, tylko z powodu tego, że wtedy najlepiej mi się pracuje w tych godzinach. Już nikt nie zadzwoni, nikt nie przeszkodzi, cisza dookoła. I to są godziny najbardziej dla mnie po prostu efektywne i z nich korzystam. Dlatego mam nadzieję, że tak rozruszany już przez lata całe do gotowości umysłów w tych godzinach może jeszcze coś z tego wyduszę, z tego mojego mózgu. No, panie Januszu, do drugiej godziny trwa audycja, w związku z tym będzie miał pan jeszcze jakieś pół godzinki na to, żeby popracować do trzeciej. No tak, tak. Pani Zofii nie pytam, bo nie ma wyjścia, nie miała wyboru. Musiała przyłączyć się do tej naszej rodziny nocnych Marków. A bardzo dziękujemy, że zechciała pani do nas przyjechać z Łodzi. Bardzo mi miła. Na naszej stronie jest informacja, jakie poza tym książki pani napisała, między innymi o filmówce, o Agnieszce Osieckiej, co powinno szczególnie wzruszyć naszych słuchaczy, bo jak wiadomo, pani Agnieszka Osiecka pracowała u nas, jest studio jej imienia i tak dalej. I zwrócę się od razu do pani, bo tak, prawie 60 lat pracy w filmie, czy z filmem, czy nad filmem bohatera naszego spotkania. 100 prawie filmów, jak czytamy w książce. Gąszcz archiwów. Burzliwa i bardzo barwna historia w tle. Jaki jest koszt takiej przygody? No właśnie. Która polega na pisaniu książki o kimś takim, jakim chociaż jest niepowtarzalny, Janusz Majewski. O kosztach to się mówi dosyć w nie takich miłych okolicznościach. Czasami są miłe, jeśli chodzi o kobietę, która kupuje sobie jakieś miłe rzeczy, fatałaszki. Myślę, że... Nie w sensie dosłownym. Oczywiście tak, myślałam o tym, jaki wysiłek. Myślę to też w innym znaczeniu. Ale chcę powiedzieć, że tutaj był mały koszt, bo była wielka przyjemność. I ten koszt o tyle jest... uzasadniony. Zawsze w moim przypadku mniej więcej trwa, każda książka trwa 2 lata. Tu było troszkę krócej, ze względu na to, że było bardzo bogate archiwum i nie musiałam wysiadywać tak wielce w bibliotece, tylko miałam wszystko podane w jednym miejscu. Mhm. A to miejsce to? To jeden z pokoi u pana Janusza Majewskiego, który jest... w regałach i na regałach stoją pudełka eleganckie, każde prawie jednakowe, białe. I kiedy ja przystępowałam do tej pracy, to były nie tak bardzo skatalogowane i nie tak bardzo posegregowane, więc musiałam troszkę się wytężyć, żeby poszukać to, co chciałam i co mnie odpowiadało. Teraz pan Janusz ma wszystko, bo byłam dzisiaj i wszystko jest idealnie posegregowane, okartkowane, opisane, więc dla przyszłych zbieraczy wiadomości i źródeł o panu Januszu Majewskim po prostu jest wszystko gotowe. Czy jest wśród państwa słuchających nas ktoś, kto pisze pracę magisterską, doktorską na temat filmów czy innych dziedzin twórczości pana Janusza Majewskiego? Jeżeli tak, to proszę dać sygnał Sylwii Hej 22 333 33 33. Otrzymaliśmy od wydawnictwa 3 symboliczne egzemplarze. Oczywiście symboliczne one są na razie, bo książka jeszcze nie ukazała się. No ja przeczytałam. Muszę to powiedzieć, prawda? Niemniej dla państwa dopiero za jakiś czas. Więc proszę się skontaktować z Sylwią, ewentualnie zabrać głos w naszej rozmowie. To ja może jeszcze od razu dopytam, panie Januszu, to skąd takie archiwum? To znaczy, kto zadbał o to, żeby ono takie było? Miał pan jakiegoś osobistego, wcześniej jeszcze przed tym katalogowaniem przez panią Zofię, osobistego archiwistę? Teraz, dopiero w ostatnich 2 latach, o to zadbałem. A przedtem po prostu chaotycznie zostawiałem i mam nadzieję, że większość rzeczy przechowałem, z tym, że one musiały odbyć różne podróże, bo zaczęło się przecież moje życie zawodowe w Warszawie. A potem pojechaliśmy na Mazury na 20 lat i to pojechało razem z nami. Potem trafiły, jak to zwykle, na Strych. Ale to był bardzo piękny Strych, z którego były piękne widoki, więc może duchy z tych dokumentów i pamiątek miały dobre widoki. No i w końcu doszło do tego, że po latach tych 20 musieliśmy tu wrócić w związku z chorobą mojej żony, która wtedy musiała być gdzieś blisko szpitali. Niestety przegrała walkę z chorobą. To było już 5,5 roku temu. Wtedy ja już po jej śmierci zacząłem porządkować ten nasz dom wiejski. No i wtedy zdecydowałem się przywieźć tutaj do Warszawy i poświęciłem na to jeden pokój, bo to jest równocześnie archiwum mojej żony. Jej zdjęć i także różnych pamiątek. Więc w ten sposób to się stało łatwe do używania, bo to jest jeden pokój tylko. Nawet się zastanawiam, bo tam jeszcze wciąż jest trochę materiałów, które powinny tam trafić. No, już nie wiem, jak ja tam zmieszczę jeszcze jakieś regały, ale będę musiał. No taka jest odpowiedź na to pytanie. No, satysfakcjonująca w pewnym sensie. Ja może dopowiem, bo powinnam to powiedzieć, że również pani Zofia pani Zofia Turowska napisała książkę o wspomnianej przez pana Janusza Zofii Nasierowskiej, tak więc no, przed nami osoba niezwykle pracowita, bo wyobrażam sobie, że każda z tych książek, są to swoiste monografie, czy jak to określić, wymaga rzeczywiście ogromnej pracy. 2 lata zaskoczyła mnie pani, sądziłam, że około 10 trwa taka szperanina, zbieranina. Dodajmy, że książka jest pięknym przedmiotem. Proszę państwa, proszę mi uwierzyć, na naszej stronie jest tylko fragment okładki. Jest na eleganckim papierze wydrukowana w kolorze wanilii, jak lubią określać to kobiety lub ekri. Dużo światła jest, a więc oko nie męczy się czytając tę książkę. No i oczywiście mnóstwo ilustracji, bardzo różnych, co daje prawie 400 stron. No i właśnie, to może jeszcze o tych archiwach, które znalazły się w książce, które nie były wyłącznie podstawą do tego, żeby tworzyć tę opowieść, tylko żeby również pochwalić się tym, co pani wynalazła w tych archiwach. Jakiego typu są to ilustracje? No ja już wiem, ale może o obrazkach trudno się rozmawia w radiu, ale proszę spróbować zaryzykować. Może bym powiedziała o czymś innym jeszcze na początek, mianowicie że, ale wiąże się to z pani pytaniem. Dobrze. Mianowicie o tym, że przystępując do tej książki, a więc później i do wyboru dokumentów czy ilustracji, bardzo trudno mi było się zdecydować, ponieważ pan Janusz o swoim życiu napisał kilka książek. Oczywiście. Wspomnieniowych. Retrospektywka na przykład. Tak, więc w tych dokumentach i w tych nawet materiałach, które są z ilustracjami, są również fragmenty, głównie w moim tekście, z tamtych książek. Bo nie było możliwości, żeby się nimi nie podeprzeć. Dlatego, że ta książka nie jest czystą biografią. Jest opowieścią o człowieku, prawda, i o jego pasji, i o żarliwej miłości do filmu, ale też taką formę przyjęłam, ponieważ wszystko, co najważniejsze z etapów życia Janusza Majewskiego, zostało opisane przez niego samego. No właśnie, bardzo dobrze, że pani o tym mówi, bo właśnie moje pytanie powinno brzmieć, w jakim stopniu pani książka miała uzupełniać tamte wspomniane, chociażby retrospektywkę, a w jakim stopniu miała no poniekąd powielać pewne rodzice. No, to znaczy, może zacznę od tego, że sam pomysł, bo nigdy bym się nie odważyła, w ogóle nigdy nie pomyślałam, mimo że się znaliśmy już z Januszem i z jego żoną właśnie przez tamtą książkę i przez szukanie materiałów, to nigdy nie pomyślałam, żeby napisać książkę o Januszu Majewskim. Mając w głowie to, co sam napisał o sobie. Właściwie punktem takim zapalnym był film Ekscentrycy. Ponieważ znając pasję i miłość Janusza do jazzu, umyśliłam sobie w tym pierwszym takim podejściu, że jazz i podpierając się tym filmem, starczy mi jako leitmotiv tego, co znajdę w archiwum, co znalazłam. Że poniesie mnie ta dramaturgia jakby dokumentów jakoś z tym jazzem przeplatana, że to będzie taki dobry pomysł na coś uzupełniającego do tego wszystkiego, co Janusz Majewski napisał o sobie. Z czasem się okazało, że to nie jest proste, to moje wymyślenie, żeby ten jazz nie utrzymał ten jazz. Ja napisałam tam 30-40 stron i to mi się nie powiodło. Więc odstąpiłam od tego pomysłu i zaczęłam budować tę książkę na znajdowaniu właśnie dokumentów innych, nowych, z życia mniej może osobistego, co mającego styczność z twórczością i twórczego, a to, co było w książkach opisane przez samego reżysera i autora tych książek, to stanie się jakby dopowiedzią. I to, i na tym po prostu zbudowałam tę książkę. A te archiwa, które zostały zawieszczone, to znaczy, nie wiem jak to się nazywa, skany czy reprodukcje zdjęć? To są wszystko tak z archiwum Janusza Majewskiego, które na tyle są oczywiście fantastycznie ciekawe, że pozwalają też na opisanie ich i na opisanie okoliczności. Bo my w bardzo wielu wypadkach znamy tę taką dosyć oficjalną stronę reżyserii filmu, przyglądania się filmowi z planu, potem pójścia tym śladem rozpowszechniania. Natomiast mało wiemy, co jeszcze towarzyszy temu filmowi. Że to nie jest tak prosto, że tylko ten film się robi, a co życie. Więc ja znalazłam część takich dokumentów, które są uzupełnieniem tego, żeby powiedzieć, że oprócz tego, że reżyser ma na głowie całe filmy, scenariusze, to jeszcze ma na głowie dzieci, rodzinę i musi pisać różne pisma, podejmować różne decyzje, a w międzyczasie jeszcze tak się życie układa, że zostaje prezesem stowarzyszenia. Jeszcze ma funkcję administracyjną. Więc te wszystkie elementy twórczości nagle okazało się, że w tych dokumentach znalazłam właśnie tę troszkę inną stronę, która towarzyszy twórczości. No najwspanialsze są te fotografie. Przede wszystkim oglądamy pana Janusza na przestrzeni dziesięcioleci. No, poza tym bardzo pani pięknie też przedstawia jakby upodobania estetyczne naszego drogiego gościa, czyli jako no, mistrza elegancji. A co w tamtych czasach, które pani opisuje tak szczegółowo, z taką precyzją, nie było takie proste. Mam nadzieję, że może uda nam się o tym też troszkę poopowiadać. Przepraszam, bo nie dopuściłyśmy teraz naszego gościa specjalnego, a czuję, że tam coś wrze. Nie. Chodzi o to, chciałem tylko dorzucić, że niektóre znaleziska w moim archiwum samego mnie zaskoczyły i zdumiały, ponieważ dotyczyły rzeczy błahych, ale jakże dzisiaj dużo mówiących o czasach, które się wydarzyły. Na przykład jest taka historia, jak ja pisałem podanie do fabryki butów w Nowym Targu, żeby mi zrobili, ponieważ mój syn rósł bardzo szybko i miał ogromną stopę jak na dziecko, tak. Znaczy młodzieńca. I nie było w ogóle szansy, żeby kupić takie buty. Chodziło o buty narciarskie. A tam była fabryka, która kończyła swój asortyment tych butów na jakimś tam pod numerze. Pod Hale się nazywa. 46 zdaje się był największy numer, a on już potrzebował 48. No i ja pisałem podanie. Jeszcze być może nawet poparte przez jakieś czynniki. To takie były czasy. Dzisiaj to myślę, że młody czytelnik to po prostu pomyśli, że jest to są jakieś konfabulacje. To. Tak, prawda, to czasy były bardzo, bardzo ciekawe. Ale tak może jeszcze, żeby zamknąć tę pierwszą część naszego spotkania, dopytam, czy bohater specjalny tego autor jest usatysfakcjonowany efektem pracy pani Zofii Turowskiej. No, ponieważ pytanie pada w obecności autora, to nie mam innego wyjścia, muszę powiedzieć, że tak, ale nie, naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego efektu, bo sam z zainteresowaniem przeczytałem tę książkę. Tak, w całości pan przeczytał, od deski do deski? Tak, no, może tam gdzieś upuszczałem jakieś fragmenty, zwłaszcza cytaty z moich książek. No to musiałem, ale no, jestem bardzo ciekaw z reakcji moich bliskich przyjaciół, którzy znali te sprawy, to znaczy towarzyszyli mojemu życiu przez te lata całe. Mówię o mojej siostrze, mówię o moim przyjacielu, który zresztą jest tutaj wielokrotnie wspominany. Zobaczymy, jak oni odbiorą ten obraz mojego życia, który na co dzień widzieli. No tak. A proszę powiedzieć, czy jest jakaś szansa na to, nie wiem, czy pan to może wiedzieć, ale czy myślał pan o tym, żeby wznowione zostały retrospektywka i ostatni klaps? Jeżeli chodzi o retrospektywkę, to jest w planach wydawnictwa Marginesy już od dawna, tylko wymaga to ode mnie pewnej pracy redakcyjnej, bo nie chciałbym, żeby się wydarzyło to, co się wydarzyło w pierwszej edycji. Jeden z bohaterów opisywanych, bohaterów mojej młodości, poczuł się urażony opowieściami na ten temat. Na temat naszych przygód tamtego czasu. I trochę się na mnie obraził. I proszę sobie wyobrazić, że akurat dzisiaj dostałem wiadomość, że ubiegłej nocy zmarł. Ujej. Także już nigdy nie dojdzie do pojednania, czego ogromnie żałuję. Tak. Więc teraz, jeżeli dojdzie do drugiego wydania, to usunę po prostu wszystkie nazwiska, które tam było dużo, a teraz będą tylko inicjały. Tak. Dobrze, że pani Zofia wspomniała również od razu, na początku, muzykę. Bo chciałam zapytać, że jeżeli film jest kobietą pana życia, tutaj jest pewna metafora, to muzyka jaką pozycję zajmuje? Na drugiej kobiety. Po prostu. Ma pan szerokie serce. Szerokie, bardzo szerokie łóżko. Więc to, ja myślę, że tak naprawdę, gdybym miał ustawić jakąś hierarchię, to muzyka nawet by była na pierwszym miejscu, dlatego że bez tej muzyki nic by się nie zdarzyło w mojej głowie, w mojej wyobraźni, w moim sercu, bez muzyki, która mnie jakoś rozbudziła. Muzyki i jeszcze jednej kobiety tutaj potrzeba, literatury. Trzy panie, tak. Te kobiety, to znaczy właściwie na początku dwie, literatura i muzyka, zawładły moją wyobraźnią. Zaczęły się mną po prostu opiekować, jak to wynika z natury kobiecej. Stałem się ich małym chłopcem, który jest prowadzony za rączkę. No ale one wiedziały, że ja rosnę, no i stawiały coraz większe wymagania. Na przykład jeżeli chodzi o muzykę, ja deklaruję się jako zdecydowany fan jazzu i to takiego klasycznego, to znaczy głównie swingu, ale przecież to zainteresowanie się właśnie tą muzyką wywołało takie skutki, że ja miałem abonament do Filharmonii w Krakowie i chodziłem regularnie co tydzień na koncerty i pokochałem także muzykę klasyczną. Bo jazz był wtedy jeszcze grany podziemnie na samym początku. To swoją drogą, ale gdzieś to wszystko razem tworzyło jakąś bazę, z której ja korzystam do dzisiaj, prawda? Właśnie znowu ta, wracając do literatury. Paradoksalnie wojna była dla mnie szczęśliwym czasem, kiedy ja nie mogąc czytać książek właściwych, stosownych do mojego wieku, miałem wtedy lat naście, prawda? Bo jak się zaczynała wojna, miałem lat 8, a jak się kończyła 13. Nie było żadnych nowości literackich, młodzieżowych. Wszystkie, które miałem i koledzy moi mieli, to dwa razy przeczytałem. I potem już, ponieważ zacząłem lubić czytać, to złapałem się za książki z biblioteki mamy. I w ten sposób poznałem o wiele za wcześnie być może literaturę piękną. Na szczęście moja mama miała dobry gust literacki i czytała dobre książki. I ja przeczytałem rzeczy, które normalnie bym pewnie, gdyby był pokój, no, to ja bym czytał dalej Karola Maja i to, co by wydawano dla chłopców i mogło zupełnie inaczej wszystko potoczyć nawet moje życie. A tu Anatol Franz na przykład. A tutaj na przykład akurat, nie wiem, może mama go lubiła, Anatol Franz, mistrz ironii, który w pewnym sensie wpłynął także na mój charakter, na moje widzenie świata. No i tak dalej, i tak dalej. Nie warto się teraz rozwodzić na tym. W każdym razie... Jest o tym w książce. Jest o tym w książce i to bardzo... Za to jestem Zosi wdzięczny, że ona wyszukała te istotne punkty w mojej biografii, czy też po prostu opowieści o moim życiu, które okazały się i potem dzisiaj, zwłaszcza z perspektywy, może widać wyraźnie, jak one były istotne, jak z nich wiele potem wypłynęło. Przypominamy tytuł. Janusz Majewski, film Kobieta jego życia, autorka pani Zofia Turowska. Zresztą to imię Zofia towarzyszy większej części życia panu Januszowi Majewskiemu. To jest swoiste przeznaczenie. Zosie otaczają pana. Była co prawda na początku moja imienniczka, ale ja nie jestem pewna, czy my tę anegdotę możemy przytaczać. Czy to jest niepoprawne politycznie? Nie wiem, o czym mówisz. O Basi. O Basi? O Basi nie pamięta. Nie pamięta, jak to w podstawówce zakochał się w ślicznym aniołku. Oczywiście, no. Oczywiście. I co? Jak państwo sądzą? Armata. No, to teraz nie możemy robić tego tajemnicy, tylko trzeba szybko powiedzieć, o co chodzi. No to proszę szybciutko powiedzieć. Ja wszedłem do pierwszej klasy, to było przed wojną, 38 rok. Wszedłem do klasy, po raz pierwszy w życiu do klasy szkolnej. I zobaczyłem, widocznie miałem jakiś taki już... Instynkt. Instynkt, czy to rozbudziłem wcześniej takie zainteresowanie. Zobaczyłem przepiękną dziewczynkę, koleżankę z tej samej klasy, która no, po prostu zachwyciła, wygląda jak aniołek z choinki. Miała takie złote loczki, miała niebieskie oczy, no, przepiękna. Nie mogę oderwać od niej oczu. Weszła pani nauczycielka i zaczęła czytać po raz pierwszy katalog, czyli dziennik. Dziennik. U nas to się mówiło katalog. I czyta nazwiska. Alfabetycznie. Pierwsze nazwisko Abrahamowicz, bo to była taka wielka rodzina lwowska. Na pewno był jeszcze potem jakieś. I pada trzecie nazwisko z kolei. Armata, Barbara. I wtedy ona wstaje i to jestem. To ja. I cała moja wielka miłość została zdruzgotana, bo jakże mogłem kochać Armatę. Żałuję teraz, że byłem tak głupi, bo w końcu, gdyby ta miłość przetrwała, mówię teoretycznie, ale mogłaby tak przetrwać, to ona by przecież zmieniła nazwisko. No oczywiście. Oczywiście, ale tam też jest taka anegdota. No nie wolno śmiać się, dlatego ja powiedziałam niepoprawne politycznie. Znaczy, to nie do końca chodzi o politykę oczywiście, tylko o pewną elegancję. Jest taka anegdota o tym, jak pan o nazwisku Armata pojawia się... Pani Zosiu, to niech pani to opowie. Pojawia się w hotelu. Ale to pana Janusza jest opowieść bardzo. To dotyczy... pana Jerzego Armaty, który jest... Tak, który pisze. Który pisze o filmie, więc właściwie człowiek z kręgu naszego dzisiejszego wieczoru. On pojechał gdzieś do jakiegoś miasta i jest w hotelu, wypełnia jakiś formularz i tam pada jego nazwiska. Nazwisko Armata. Wtedy pani recepcjonistka zaczyna się historycznie śmiać. Zaśmiewa się. Aż nieprzyjemnie mu się robi i mówi, tak panią rozśmieszyło moje nazwisko. A ona mówi, no tak, proszę, zaraz pan zrozumie dlaczego. Nazywam się Działo. Ale to nie jest koniec. Tak, tak. Bo w redakcji, którą kieruje pan Jerzy Armata, pracuje pani Salwa. Tak, to prawda. No więc nie żartujemy, ale kiedy dochodzi do takich swoistych koincydencji, no to zaczyna być rzeczywiście zabawnie. Wspominają państwo owe doświadczenie, które uformowało gust muzyczny naszego drugiego gościa, więc proponuję, byśmy opowiedzieli tamtą historię, ale to za moment. Tymczasem... Good evening, Willis Conover in Washington, D.C. with Music USA, Part 1. The Voice of America presents... Oto Ameryka. Wystawę pod takim tytułem zwiedzają w Warszawie dziesiątki tysięcy osób. W cieniu posągu wolności policyjna pałka. W kraju wolności miliony ludzi poza prawem. Co czeka tego obywatela wolnego kraju? Widmo Ku Klux Klanu. Stryczek założony ręką amerykańskich faszystów. Jest wolność w tym kraju dla samosądów i linczów. Jest wolność w tym kraju dla fabrykantów i łamistrajków. Państwo i policja bronią do upadłego wolności trestów i koncernów, prawa do wyzysku. Noszą amerykański styl życia. Malarstwo. Gołe dziwki na bikiniarskich krawatach i na kolorowych gadkach. Literatura. Zdziczenie, sadyzm, pornografia. Siedem grzechów głównych za jednego dolara. Trzeba od małego wychowywać przyszłych gangsterów. Będą potrzebni w Korei. Będą potrzebni w Europie. Oto Ameryka. Wystawa, o której oczywiście pisze pani Zofia. Wystawa w Arsenale. YMCA, czyli Imka. Melomani i tak dalej. Opowiadamy o tamtych latach. Ja taki montaż wraz z Sylwią przygotowałam. Montaż, który no, pokazuje pewne takie tropy, po których wtedy młodzi chłopcy, tak, no chłopcy nie mogą być starzy, chadzali, więc może wróćmy do Krakowa, bo urodził się pan w Lwowie i w Krakowie znalazł się w roku zakończenia wojny? 45 roku. Mhm. I ten Kraków to jest też pierwszy etap studiów, no ale dobrze, architektura, o tym może za moment powiemy, jak to było z tą muzyką i z tą kulturą Zachodu. No to już proszę opowiadać. My słuchamy. Przede wszystkim było coś, czego dzisiaj nawet mnie trudno w to uwierzyć, ale tak było naprawdę, że zaraz po pierwszych miesiącach po wojnie pojawiła się normalnie w kioskach prasa zachodnia. To znaczy, były pisma wydawane po polsku, ale mutacje angielskich czy francuskich, czy też amerykańskich, ale także oryginalne pisma, na przykład Life, takie pismo, magazyn amerykański, kolorowy, z takich brytyjskich wydawnictw było takie pismo dla panów, które się nazywało Esquire. Ale dzisiaj, jak mówię pismo dla panów, to brzmi tak, że to było jakieś pornograficzne pismo. Nic podobnego, to było pismo dla dżentelmenów, o tym, jak trzeba się ubrać, jak trzeba pielęgnować na przykład buty czy coś innego ze skóry i tak dalej. I myśmy, chłopcy w wieku przedmaturalnym, rzucili się na to po takim wygłodzeniu przez wojnę. I równocześnie zaczęły napływać amerykańskie i zachodnie filmy. Jeszcze wtedy nie było takiej dominacji sowieckich filmów, chociaż one też były na ekranach. Jeden z takich filmów, który nas po prostu oszołomił i zachwycił, to był taki głupkowaty właściwie, dosyć taka komedyjka pod tytułem Serenada w Dolinie Słońca. Cudowne, cudowne. Przez lata telewizja to pokazywała w święta. No to jest taki film, no taka błaha komedyjka, ale siłą tego filmu była orkiestra Glenna Millera, który tam dał no, fantastyczny występ. Wszystkie klasyczne swoje numery były tam wykonane. I dlatego chodziliśmy to wielokrotnie, ja bym powiedział 11 razy w tym filmie. I gdzieś to zaczęło, to ziarno wtedy zasiane, zaczęło dawać potem, kiełkować i dawać jakieś owoce, które zakończyły się właśnie chociażby moim ostatnim filmem. Ale jak dotąd ostatni. No tak, w angielskim języku to łatwo to odróżnić, bo jest ostatni i ostatni w sensie... Jak dotąd. Jak dotąd, tak. A propos, to ten głos, który usłyszeliśmy przed chwilą, Willisa Canovera. Przed Andrzejem Łapickim jeszcze, tak? Ten tak, pierwszy. Tak, przed. Ja nie jestem pewna, czy to był Łapicki w tej kronice. Tak, jeżeli albo nie był, to przepraszam. Był taki lektor Miecik się nazywał też. Mhm. Więc jeden z nich w każdym razie. No ale właśnie ten głos Willisa był takim dla nas hasłem do nasłuchu tej muzyki właśnie co wieczór, bo ta audycja szła co wieczór i słuchaliśmy najnowszych utworów i słuchaliśmy tego głosu, który nas, jak ja go potem poznałem, bo kiedyś tu przyjechał do Warszawy na Jazz Jamboree. Niepodobny do swojego głosu. Nie, no nie, taki skromny pan. To Andrzej Trzaskowski mnie przedstawił jemu, ponieważ ja byłem kiedyś bodajże pierwszym w życiu Andrzeja Trzaskowskiego jego konferencjerem. Zapowiadałem go jako młodszego kolegę w naszej szkole, w naszym gimnazjum w Krakowie na takiej rewii, którą urządziliśmy. I on pierwszy raz dał publiczny występ pianistyczny. Jako chłopiec wyglądał w ogóle jak dziecko. A ja go zapowiadałem. I potem spotykamy się tutaj na tym Jazz Jamboree i on mówi do Willisa, że to jest mój kolega, który był pierwszy jeszcze przed tobą. Zapowiadał mnie publicznie. Opowiada tą historię. No i rozmawiałem chwilę on się, i ten Willis się pyta, gdzie pan się uczył angielskiego. O właśnie. A ja mówię, od pana. No to piękne. Tak, American English. Willis Canover, no i oczywiście ta kronika filmowa. Kronika filmowa, która ja jej posłuchałam po raz pierwszy, albo po wielu, wielu latach teraz. Nie mogłam w to uwierzyć, że to jest możliwe, żeby tak zinterpretować dzieło zwane wystawą. No właśnie, ale może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. No właśnie, bo Zosia napisała, jakie były rezultaty tego. Mhm. Zupełnie odwrotne od intencji władz. Prawda, Zosiu? Teraz tak, panią Zofię poprosimy, żeby zechciała się i wyłączyć. Nawet pan Karolak właśnie w jednym z, którego zacytowałam, ale to jest nie z bezpośredniej jego wypowiedzi, tylko on się wypowiedział, że po prostu wszyscy właściwie szli na tę wystawę po to, żeby posłuchać jazzu. Nikt nie traktował tych ideologicznych ani w ogóle. Także wszystko było odwrotnie niż zamierzała władza. Ale chciałam tutaj przy okazji może, bo tak mi się teraz to uwidoczniło, że myślę, że taka, przepraszam, że tak powiem od siebie, ale że ta moja droga pokazywania, bo to nie jest pierwsza książka z takim zamiarem, pokazywania człowieka na tle historii jest tutaj szczególnie dobrą drogą. Bo każdy oczywiście z nas się zachowuje inaczej, prawda, w różnych momentach zawirowań, czy ustrojów, czy zdarzeń. I tutaj akurat jest ta szczęśliwa okoliczność, że Janusz tyle pamięta, uczestniczył we wszystkim i ta historia jest po prostu nieodłączna. Tak, że ja znam tę historię oglądania wystawy Oto Ameryka właśnie z opowieści też pana Wojciecha Karolaka i Ryszarda Chorowica. Co prawda jest pewna różnica wieku, bo Ryszard Chorowic jest o, nie wiem, jakieś 7 lat młodszy od pana Janusza Majewskiego. No i tyle jest młodszy Wojtek ode mnie, Karolak. Tak, bo oni są rówieśnikami, to znaczy Chorowicz i pan Karolak. Również w tych opowieściach pojawiał się Roman Polański, bo wszyscy wtedy właśnie w Krakowie byli i przeżywali też ten jazz i tę fascynację fotografią w tym przypadku, no mówimy o Chorowicu, filmem i tak dalej. Więc to są te lata 50., tak? Lata 50. w Krakowie. 40. i 50. I 50., tak? No druga połowa lat 40. i 50., zanim jeszcze zaczął się straszliwy czas po... No właściwie tak, no już październik 49 roku, no czyli nie, lata nie, nie, 56. Nie, no, mówię o Szczecinie, przepraszam, 49 do 56, no nie no, były to... No tak, to był stalinizm najgorszy. A w którym roku pan zakończył studia na architekturze? Właśnie 55. Czyli całe te najpotworniejsze lata przeżył pan właśnie tak, na, no i na AGH. Tam mnie uczono architektury według przepisu na socrealizm. To znaczy mieliśmy projektować takie MDM-y, takie pałace kultury i nowe tak dalej. Huty. Nowe huty, tak. Ale właśnie to była pewny sposób na uniknięcie tego najgorszego. Otóż architektura przemysłowa z racji swojego przeznaczenia mogła być bardziej uproszczona i tam można było przemycać formy modernistyczne, bardziej współczesne. No takie jak oglądaliśmy tylko w jakichś magazynach przemycanych z zachodu i tak dalej. I wtedy... A ja już zacząłem myśleć o filmie. No i udało mi się przez pewien pomysł połączyć dwie sprawy. To znaczy z jednej strony robiłem dyplom w Katedrze Architektury Przemysłowej, czyli właśnie tam, gdzie mogłem jakoś nowocześniej myśleć. A był to dyplom wytwórni filmowej. Bo w ten sposób mogłem zacząć jeździć do Łodzi na konsultacje do profesora Wola. Znaczy projekt. Tak. No, taki projekt na koniec studiów magisterskich to jest właściwie, no, trzeba sobie obrać jakiś temat mieszkaniowy, czy jakieś monumentalne budowle, albo przemysłowe. Ja wybrałem przez to, żeby robić być bliżej filmu. Tak. No i tak się zaczęło. Zacząłem jeździć do szkoły na konsultacje do profesora i no, jak tylko się dało, to zgłosiłem się zdawać egzamin. Było to jeszcze na pół roku, na semestr przed zakończeniem architektury. Ale dostałem urlop dziekański, pojechałem, skończyłem tę architekturę, jednak po tylu 5 latach to już trudno było zrezygnować, że doprowadziłem do końca sprawę. Zresztą dzięki temu mogłem trochę pracować jeszcze potem w tym zawodzie w trakcie studiów w Łodzi i utrzymywać się po prostu z tego. Zresztą pani Zofia opisuje również motywy, jakie sprawiły, czy spowodowały, że pan studiował tę architekturę. Chyba nie z wielkiej miłości do tej dziedziny. Pani Zofio, proszę przypomnieć, to rodzice wymagali takiego Może nie wyboru? Wymagali, ale uważali, że to jest... Janusz chciał od razu do szkoły filmowej, ale dla rodziców to była trefna w ogóle historia. No jakaś podejrzane w ogóle środowisko artystyczne. Więc uważali, że dla młodzieńca najsłuszniejszą najpierw drogą będzie wybranie praktycznego, dobrego zawodu. Zresztą rodzice, inteligencja, nauczyciele z zawodu, więc no rzeczywiście projektowali zupełnie inny los. Jeszcze trzeba powiedzieć, że w tych czasach, dokładnie w tych latach, to polski film dopiero się raczkował. No, powstawało 2 filmy rocznie. No tak jak moi rodzice mówili, zastanów się, kto ci da zrobić film. Tak? To się robi 2-3 filmy rocznie. Ile będziesz musiał czekać na swój debiut? A to wszystko, to środowisko było postrzegane jako jakieś no, wręcz cyrkowo-cygańskie, które no, nie wypada nawet Moi rodzice uważali, że to jest po prostu wstyd pójść do, próbować się dostać do tej szkoły. Kiedy już kończyłem i wiedziałem, oni wiedzieli, że w razie czego mam już jakiś zawód. No i ja zresztą ambitnie chciałem już ich zwolnić z obowiązku, czy z woli ułożenia na moje studia, no to wtedy stało się to, co się stało. Ale myślę, że jakiś instynkt mi podpowiedział, gdzie, w jaką stronę powinienem pójść. Bo nie osiągnąłbym jakiegoś poziomu takiego, jaki mogłem osiągnąć w filmie. No tak, tak. No myślę, że też takiej, nie było takiej chyba na architekturze możliwości takiej samodzielności wyboru. No tak, były po prostu biura projektów, były normy, wiadomo, no było mieszkanie, jakie mogło być, jaki był metraż, jakie były, no te słynne ciemne kuchnie i tak dalej. To wszystko było, naprawdę wiązało ręce architektu. Tak, to nie była szalona wyobraźnia architektów, tylko były rzeczywiście pewne tak, podporządkowanie się. No teraz jest przy tej możliwości i przy możliwościach technicznych i przy tych też projektach, zadaniach, jak jest w tej chwili architektura musi wykonać, no to jest po prostu dla ludzi utalentowanych fantastyczny okres. Tak, no, słuchają nas też podobno często architekci o tej porze, bo oni siedzą w tych swoich deskach, kreślą i radio w niczym nie przeszkadza. Znaczy trudniej jest pisać książkę na przykład, słuchając audycji słownej. No nie, to raczej nie mogę. Tak, ale rzeźbić można, rysować, projektować i tak dalej. Troszkę nabałaganiłam, ale rysujemy ten czas, kiedy właśnie lata 40-50, kiedy państwo są w Krakowie, mówię o panu i pańskiej rodzinie. No i co? No i zaczyna się ta era, kiedy jazz, no jeszcze nie mógł wyjść. Mógł dopiero wyjść po 55, 6 roku. Znaczy nie. Nie. Mógł, tak? Był grany tak w czasach socrealizmu? Pierwsze takie półpubliczne wydarzenie to były zaduszki jazzowe w Krakowie. Tak. To był rok śmierci Stalina, ale Stalin umarł gdzieś, zdaje się, w marcu, a to były zaduszki, więc to taka była odległość. Chociaż może się mylę, ale w każdym razie blisko tego. Potem zaczęły się już powoli, zaczęła się odwilż, prawda? Nie tylko w sprawie muzyki i jazzu akurat, ale przecież w ogóle, jeżeli chodzi o sztukę, o literaturę, zaczęły się... Literaci wyciągnęli z szuflad różne rzeczy, które dawniej nie można było wydrukować, to zaczęły się okazywać i tak. I zaczęły się lata takiej złudnej nadziei, że może się zmieni też ustrój, albo przynajmniej jego rygory, że będzie to bardziej humanitarny, bardziej demokratyczny. Przepraszam, bardzo spoglądam, bo na szczęście jest ogólnodostępne źródło przede mną, świecące, samo świecące. Mianowicie zmarł 5 marca 1953 roku, czyli... Tak. No ale to jeszcze parę lat, zanim przyszła ta wiosna i ta odwilż. Ale też tak było, że społeczność i to miejsce, mówię teraz o szkole filmowej, bo to już jest czas, kiedy Janusz zaczyna studiować ten jeden rok, prawda, który zahacza i o architekturę i szkołę filmową, że to było szczególne miejsce, że właściwie z mojej bo i kiedy robiliśmy filmówkę i kiedy z moich źródeł i z mojej wiedzy od ludzi wszystkiego, to właściwie tam w ogóle ta polityka niewiele dochodziła.